tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na jej wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 maja, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Po eurowyborach PiS mówi o nieprawidłowościach i chce przeliczyć głosy w niektórych komisjach. PKW odpowiada. Taką procedurę będzie można uruchomić tylko w trybie protestu skierowanego do Sądu Najwyższego. Separatyści z Doniecka wypuścili polskiego duchownego. Ksiądz jest cały i zdrowy. Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Grecja to pierwsze kraje, które ucierpiałyby w razie gazowego kryzysu. Ostrzega Komisja Europejska. Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów w jednej z warszawskich komisji obwodowych. Działacze PiS-u pokazali film, na którym widać, jak członkowie komisji opuszczają budynek, nie wywieszając list z wynikami wyborów. Trudno wytłumaczyć, czym ta komisja się kierowała, tak mówi członek Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Jest to niewątpliwie naruszenie przepisów ustawy, ponieważ wyraźnie kodeks wyborczy stanowi, że komisja po przyjęciu protokołu przez komisję wyższego stopnia jest obowiązana wywiesić protokół głosowania w lokalu wyborczym w miejscu dostępnym dla wyborców. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski dodaje, że ewentualne ponowne przeliczenie głosów możliwe jest dopiero w trybie odwołania. Jeżeli, proszę Państwa, jest to wszystko prawdą, to taką procedurę będzie można uruchomić tylko w trybie protestu skierowanego do Sądu Najwyższego. W jakikolwiek inny sposób nie będzie można przeprowadzić ponownego liczenia głosów w tej komisji. Według Antoniego Macierewicza z PiS-u zaprezentowany przez jego partię film może wyjaśnić, co stało się z ponad 12 tysiącami głosów. Przez dobę był przetrzymywany przez prorosyjskich separatystów w Doniecku. Ksiądz Paweł Witek odzyskał wolność. O szczegółach negocjacji z bojownikami polski MSZ mówić nie chce, za to wierni z Doniecka potwierdzają, że już widzieli duchownego. Nic mu się nie stało. Ksiądz Paweł Witek jest cały i zdrowy. Jeszcze dziś ma się spotkać z uczestnikami modlitwy o Ukrainę, którzy codziennie modlą się w centrum Doniecka za pokój w tym kraju. Wczoraj duchowny wyszedł na spotkanie z nimi, jednak nie dotarł do namiotu modlitewnego. Prawdopodobnie został zatrzymany przez bojówkarzy z Republiki Donieckiej, którzy przetrzymywali go w zajętym przez nich budynku Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz Paweł Witek przyjechał do Doniecka do proboszcza miejscowej parafii katolickiej. W negocjacje na temat jego uwolnienia zaangażowani byli miejscowi duchowni oraz polscy dyplomaci, którzy starali się udowodnić separatystom, że nie jest on działaczem politycznym, a jedynie księdzem. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jeśli Rosja wstrzyma tej zimy dostawy gazu, Polska będzie w grupie krajów, które ucierpią. Takie są wnioski Komisji Europejskiej, która opublikowała możliwe scenariusze kryzysu energetycznego. To zagrożenie dotyczy także innych unijnych krajów. Beata Płomecka. Według unijnych analityków, gdyby wstrzymane zostały dostawy gazu z Rosji przez Ukrainę, wtedy największe problemy miałyby Węgry, Grecja, Rumunia i Bułgaria. Jeśli natomiast Rosja wstrzyma wszystkie dostawy do Europy, wtedy do tej grupy dołączyłyby państwa Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polska i kraje bałtyckie. Jest także analiza, co się stanie, jeśli gaz przestanie płynąć w styczniu, kiedy jest największe zapotrzebowanie i w godzinach największego zużycia. Wtedy problemy będzie miała cała Europa z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego i południa Francji. Komisja Europejska zaproponowała więc przeprowadzenie testów sprawdzających wytrzymałość sektora energetycznego i nalega na zwiększenie zapasów gazu. Obecnie wymóg unijny to 30 dni na wypadek kryzysu. Kraje tymczasem nie stosują się do tych zaleceń i zapasy mają zaledwie na kilkanaście dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Afrykańscy migranci znów szturmują europejskie granice. Co najmniej 400 osób przedarło się do Melii, hiszpańskiego miasta na terenie Maroka. Pokonali 6-metrowy ogrodzeniec siatki drutu kolczastego oddzielające oba kraje. Zdaniem policji w próbie sforsowania granicy uczestniczyło ponad 2000 imigrantów. To najwięcej od początku roku. Najpierw próbowali ich zatrzymać marokańscy żandarmi, a potem hiszpańska gwardia cywilna. Tym razem, żeby przedostać się na teren Hiszpanii i Unii Europejskiej, imigranci przewrócili 50-metrowy odcinek ogrodzenia. Po dotarciu do miasta udali się do Centrum Wsparcia Imigrantów CETI, w którym od dawna brakuje miejsc. Tak dalej być nie może. 400 osób to bardzo dużo. W CETI jest już 2000 imigrantów, a centrum może pomieścić zaledwie 500. Skarży się burmistrz Melii Juan José Imbroda Ortiz. Jak mówił, interweniowały marokańskie służby, jednak nie były w stanie zapanować nad setkami imigrantów. Pracownicy centrum informują, że nie mają gdzie pomieścić przybyszów, bo zabrakło łóżek w rozstawionych na dziedzińcu namiotach. W placówce przebywają imigranci z 30 krajów. Niektórym z nich przejście przez Afrykę i przedostanie się do Melii zajęło kilka lat. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Do końca dnia na Pomorzu wietrznie, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze deszcz chwilami intensywny, na południu także burze połączone z silnym wiatrem, na termometrach od 15 do maksymalnie 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład smartfon Prestigio PAP5450 Duo z dwurdzeniowym procesorem 1,2 GHz, 4,5-calowym ekranem i aparatem 5 megapikseli za jedyne 469 zł. MediaMarkt.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Tylko teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfona HTC One z aparatem 13,1 megapikseli kupisz taniej nawet o 500 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 30 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 14 i jesteśmy tutaj, to znaczy Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i ja, Artur Andrus, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że ten adres przyda się Państwu w trakcie tej audycji. Jak na Akademię przystało, zaczniemy od wątku edukacyjnego. W kolejności zaczną Bartek Bredę i Marek Andrzejewski. Zapraszam. Akademia Rozrywki. Szkoła życia. Nie ma chemii między nami i fizyki. Coraz gorzej z językami, złe języki. Prace ręczne też niezręczne, a więc gniew. Zamiast wdzięczyć, tylko dręczy, ten WF. Nie będzie biologii, jak nie będzie chemii. By się tkanki łączyły, związki mają związki. Gdy cząsteczki wartej, związku nie znajdziemy tam, gdzie była radość, szkolne obowiązki. Dawaliśmy sobie szkołę, i to w domu, trudne lekcje, niewesołe. Zamiast pomóc, choć nie chcemy tak powtarzać lat ostatnich, to historia już na twarzach. Dosyć dat. Tnij. Nie będzie biologii, jak nie będzie chemii. By się tkanki łączyły, związki mają związki. Gdy cząsteczki wartej związku nie znajdziemy tam, gdzie była radość, szkolne obowiązki. Dawać szkołę i mieć klasę. To zadanie trochę nas przerosło z czasem, moim zdaniem. Geografia wyśle myśl torem petycji. Udzielmy sobie od dziś korepetycji. Nie będzie biologii, jak nie będzie chemii. By się tkanki łączyły, związki mają związki. Gdy cząsteczki wartej związku nie znajdziemy, tam gdzie była radość, szkolne obowiązki. Przyciągania zależności żyć nie dadzą w samotności. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Aha, jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz wszystko już wiadome, co jak działa, w którą stronę. Jedno ciało się porusza, drugie ciało się tym wzrusza. Tak to w życiu homo sapiens przyjął się ten prosty patent. Od kolebki do mogiły, od kolebki do mogiły, nie ma siły na te siły. Aha, jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz, teraz, teraz nawet małe dziecię wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze, najdrobniejsze, najdrobniejsze na tajniki. Teraz, teraz, teraz nawet małe dziecię wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze zna. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Lecz zwróconą przeciwnie. Lecz zwróconą przeciwnie. Lecz zwróconą przeciwnie. Ciało, czyli lekcja fizyki, Marek Andrzejewski, a wcześniej Bartek Brede w wierszu o szkole życia. Państwo mogą zweryfikować tę wiedzę przedstawianą przez naszych artystów, na przykład już w najbliższą sobotę w czasie 18. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym. My, trójka, też tam będziemy. Zapraszamy Państwa serdecznie w najbliższą sobotę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym. I może proszę podejść do jakiegoś fachowca i zapytać, czy to rzeczywiście jest tak, że nie będzie biologii, jak nie będzie chemii, albo jak to jest z tym oddziaływaniem ciał. Tam się Państwo mogą wszystkiego dowiedzieć od osób znających się na tym. I mam taką ochotę, żeby Państwa zapytać, a Państwo, żeby napisali nam o tym do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, czy jakaś taka konkretna wiedza, którą zdobyli Państwo w szkole, przydała się w prywatnym życiu. Chodzi mi o takie oryginalne zastosowanie tej wiedzy, bo ja wiem, że no wszystkim nam się przydało, bo skończyliśmy liceum, na przykład dzięki temu poszliśmy na studia i tam poznaliśmy swoją przyszłą żonę czy swojego przyszłego męża. Mogło tak być, ale może ktoś ma jakąś taką prawdziwą, bo tylko o prawdziwe historie nam chodzi, prawdziwą historię, w której na przykład wykorzystał jakieś prawo z któregoś ścisłego przedmiotu do poderwania dziewczyny. Ja wiem, że zaraz pojawią się takie informacje, że ja to poderwałem na wzór chemiczny C2H5OH na przykład, ale nie o takie nam chodzi. O prawdziwe historie związane z konkretną wiedzą zdobytą w szkole, która potem się w bardzo oryginalnych, niezwykłych sytuacjach przydała. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekamy na takie opowieści. A w oczekiwaniu wysłuchają Państwo teraz skeczu kabaretu Szarpanina, skeczu z cyklu Leczo, a później zaśpiewają dziewczyny. Radio słuchacze! Baczność! Leczo! Rewolucyjny kącik radiowy, czas zacząć! poligonie! Czyli z życia wzięte. Biuro Karier, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Kupiłem u państwa jakieś 2 miesiące temu karierę numer 176. 176, a tak, lider kapeli rockowej. I co się dzieje? No, ja chciałbym ją zareklamować. Dlaczego, coś nie działa? Przecież jest pan na pierwszych miejscach list przebojów, ma pan całą rzeszę grupis, co jest nie tak? No wątroba mi siada. Panie, ja nie jestem przyzwyczajony do takiego tempa. Jeden koncert, drugi, trzeci. Wie pan ile ja śpiewam w tygodniu? Do tej pory śpiewałem tylko przy goleniu. Teraz tyle śpiewam, że jakbym miał się golić przy śpiewaniu, to bym się oskalpował. Ale w regulaminie jest jasno napisane, że kariery nie podlegają zwrotowi. No ale człowieku, zlituj się, przecież ja nie wytrzymam. Jeszcze te kudły mi wyrosły. No, może chociaż mogę wymienić tę karierę na inną. No, wie pan, ta kariera jest używana, nie wiem czy ją ktoś potem kupi. Ale niech będzie. O, dziękuję, mój zbawco. No to co tam macie nowego? Niech no zerknę w katalog. O, jest coś dla pana. Akwizytor firmy Odkurzacz Polski. Świetnie, biorę. A jakieś szczegóły? W skład tej kariery wchodzi założenie działalności gospodarczej i rejestracja firmy. A co mi tam, przecież muszę oddać ten kawałek swojej wątroby dla dobra ludzkości. Jak ten, Prometeusz. Zresztą i tak już mam zniszczoną. Zatem na początku tej kariery czeka pana kilka kroków administracyjnych. No i ścięcie włosów. No tak. Na początku musi pan mieć nazwę. Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego od 25 września 2007 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek stosować odpowiednie regulacje dotyczące nazwy ich przedsiębiorstw. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Firmę zarejestruje pan w spółce cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę lub w KRS, za wpis do którego wpłacamy 1000 zł. Następnie zarejestruje pan działalność w Urzędzie Statystycznym, Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej i przyznany zostanie panu REGON. Musi pan również posiadać podstawowy rachunek bankowy, potem już tylko zgłoszenie identyfikacyjne w ewidencji płatników w Urzędzie Skarbowym. 7 dni po rejestracji dokona pan kolejnej rejestracji, tym razem w ZUS-ie. Zaraz. Wie pan co? Słucham. No niech pan sobie daruje te wiliczanki, ja się jednak spieszę na koncert. Do reklamy! Zbudziły ci się wesela, na których byłeś? Swoje chcesz zorganizować w niecodziennych warunkach? Zakład karny Płoty. Wesela, chrzciny, imprezy firmowe. Noclegi dla gości, całodobowy dozór pojazdów, doświadczona obsługa. Catering na najwyższym poziomie. Występy grupy artystycznej, czwarta cela. Do ofert powyżej 1000 zł gwarantujemy spacerniak. A co 10. młoda para otrzyma na pamiątkę łezkę pod okiem. Po reklamie! Rebelianci, co teraz będzie? Z cyklu bez komentarza, panie majorze! Witam, starszy szeregowy Pawłowski. Dziś z cyklu bez komentarza, relacja z pokazu origami. Jak zapewne państwo słyszeli, łabędź wzbudził zachwyt. Żegnam się z państwem tradycyjnym. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Radio słuchacze, spocznij! Już przed lustrem za dwoje zobacz swój widzenia punkt i szybko wrócić znów do siebie, wrócić znów. Kobietą być pewną siebie, wszystko o mężczyznach wiedzieć, działać na wasze zmysły czule, kokietować, bałamucić noc i dzień. A gdybyś tak, na jeden dzień mógł w moją głowę wejść, zapomniał się na jeden dzień zobaczył, jak to jest, miałbyś zamiast swoich myśli moje, stałbyś już przed lustrem za dwoje, poznałbyś mój widzenia punkt i szybko wrócił znów do siebie, wrócił znów. Mężczyzną być pewnym siebie, wszystko o kobietach wiedzieć, działać na nasze zmysły czule, bajerować, bałamucić noc i dzień. Mężczyzną być pewnym siebie, wszystko o kobietach wiedzieć, działać na nasze zmysły czule, bajerować, bałamucić noc i dzień. Dziewczyny to fenomenalny skład, choćby szukał, to nie znajdziesz tu bad, ale czad. One są dzisiaj w mieście, nareszcie powiedz reszcie ziomów, nie siedź w domu, ją. Wyciągnij w górę ręce, ja cię kręcę, na pewno komuś dzisiaj skradną serce, bo mniej więcej zapoznaję się z ich wielką mocą, czasem świecą nocą, zawsze wiedzą co i po co ziom. Gdy coś robią, to dobrze, sytuacje, rymy, słowa dobierają mądrze i serce w to wkładają, nad każdą chwilą władzę mają, totalnie radę dają, a gdy śpiewają, głowy serca otwierają na łopatki, rozkładają. A teraz czat, gra dla was skład, skład, który może przenosić góry. A może lepiej wiedzieć mniej, wtedy ciekawi dzieje się. Kobietą być i tylko to, kokietować, bałamucić całą noc. A może lepiej wiedzieć mniej, wtedy ciekawi dzieje się. Kobietą być i tylko to, kokietować, bałamucić całą noc. A może lepiej wiedzieć mniej, wtedy ciekawiej dzieje się. Kobietą być i tylko to, kokietować, bałamucić całą noc. A może lepiej wiedzieć mniej, wtedy ciekawiej dzieje się. Kobietą być i tylko to, kokietować, bałamucić całą noc. A może lepiej wiedzieć mniej? To nieprawda. Nie zgadzamy się z tym sformułowaniem zawartym w piosence zespołu Dziewczyny, a gdyby tak. I przypominam państwu, że dzisiaj czekam na opowieści o konkretnej wiedzy zdobytej w szkole, która przydała się w życiu prywatnym. Państwo zaczęli pisać tutaj. Ja myślałem, że to pójdzie w stronę opowieści związanych na przykład z miłością. A tu państwo różne takie już wyciągają swoje małżeńskie doświadczenia. Na przykład pan Wojciech, moja żona najprawdopodobniej bardzo pilnie uważała na lekcji biologii, szczególnie nauczyła się rozmnażania pantofelków. Z każdej szafy wysypują się u nas botki, czułenka, baleriny, baletki i tak dalej. Proszę bardzo, pani Magda. Mój mąż na lekcji chemii w gimnazjum nauczył się, że alkohol ścina białko, dlatego teraz przed każdą zakrapianą imprezą je porządną jajecznicę, a następnego dnia nie ma problemów zdrowotnych. A jak za to ceni pana od chemii, proszę bardzo. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekam na państwa opowieści. Może rzeczywiście one pójdą w liryczniejszą stronę, w opowieści właśnie o wiedzy połączonej z uczuciem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No i teraz kwestia uczuć zostanie rozwinięta w Akademii Rozrywki, bowiem w kolejności wystąpią u nas Justyna Szafran w piosence Łagodna, Kabaret Jurki w opowieści o porzuconym i Dorota Osińska w opowieści o pomroczności. Mówią o mnie łagodna, pewnie jestem niemodna i być może rozumu mam ćwierć. Spolegliwa i zgodna, jeśli kocham, to do dna, a małżeństwo dopóki na śmierć. Lecz gdy zjawi się z cicha, to w mój związek się wpycha i nachalnie chce zrobić mi wbrew. W mym serduszku co pika, do mojego samczyka nagle.

tej małej, co cię ukradła, już inny żonaty się śni. Więc jako promocja nagła, walizka i w bonusie ty. Już było jej ciasno, choć mieszkałeś dni dwa. Masz pomroczność jasną, co, że nikt tylko ja. Pa, pa, pa, pa. Zabieraj stąd swe klamoty, że co, czekoladę ci dam? A dla ciebie mam tylko trotyl, nakarmić czy grzecznie zjesz sam? Malejesz po trochu, trudno powiem ci w twarz. Jedynie samochód, tylko to duże ma. Dorota Osińska, Pomroczność, taki tytuł miała ta piosenka, a państwo piszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl o wykorzystaniu wiedzy w jakichś prywatnych sytuacjach i o tym, że wiedza jednak się w życiu przydaje. Pan Trevor napisał: wiedza elementarna ze sztuki, czyli Jackson Pollock, ekspresyjny abstrakcjonizm. Obroniłem kiedyś kolegę, gdy ten miał sesję na Akademii Sztuk Pięknych. Projekt, który zrobił, rozpłynął się z powodu pogody. Podrzuciłem mu pomysł z inspiracją, profesor złapał haczyk, a kolega dostał zaliczenie. Proszę, co dalej mamy tutaj, jakie mamy dalej opowieści? Pani Ola: w liceum miałam bardzo wymagającego polonistę, który przerabiał z nami ile się tylko dało, ponadplanowo. Między innymi omawialiśmy poezję Micińskiego. Na studiach poznałam chłopaka, który pisał wiersze. Podczas pierwszej rozmowy, gdy chcieliśmy zrobić na sobie wrażenie, on wspomniał, że bardzo lubi poezję Micińskiego, a ja mu na to, że u mnie jest wprost przeciwnie. Zrobiłam wrażenie, bo nie spodziewał się, że znam tego poetę. Z tego wrażenia chodziliśmy ze sobą dwa dni. Nie napisała pani Ola, czy to wystarczyło, czy wypełniło to pani oczekiwania. Pan Mariusz, z wykształcenia matematyk, tak jest dopisane: ostatnio zakupiliśmy z żoną ziemię, właściwie kawałek skarpy, z zamiarem budowy domu. Działka ma kształt wielokąta, klinem wciskającego się w skarpę. Muszę się pochwalić, że dzieląc jej kształt na trójkąty i stosując wzór Herona, udało mi się zweryfikować i potwierdzić powierzchnię działki z danymi podanymi w akcie notarialnym. Proszę bardzo, jednak to się wszystko przydaje. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekamy na dalsze opowieści, a w oczekiwaniu posłuchają państwo powtórki z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od dziennika trenera Krzysztofa Jaroszyńskiego. Potem Jacek Klejf zaśpiewa piosenkę Bawarka. Później Chłop i Baba, skecz Stanisława Szelca z udziałem Agnieszki Matysiak. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Bułata o Kudżawy w tłumaczeniu Agnieszki Osieckiej i wykonaniu Magdy Umer. Na cześć drużyny przeciwnej! Hurra! Hurra! Hurra! Dziennik trenera. Klub nasz, jak stwierdził prezes podczas bankietu na 340 osób, wydaje troszkę za dużo pieniędzy na cele nie zawsze pożyteczne. W związku z tym najęto z pobliskich instytucji 3 księgowych po 6-700 miesięcznie, wynajęto dla nich pokój na kancelarię za 4,5, pokupowało się im kalkulatory Memorex A9000 sztuka i mieli obliczyć, gdzie też klub wydaje niepotrzebnie te pieniądze. Jednocześnie zaś wprowadziliśmy w klubie szereg wewnętrznych rozporządzeń, a to na przykład, że podczas meczu piłki będzie się używać jedynie w sytuacjach podbramkowych i to tylko w pierwszej połowie meczu i to nie zawsze, bo piłka też swoje kosztuje i się niszczy. Wprowadziliśmy również premie pieniężne dla tych zawodników, którzy kopią piłkę lekko i rzadko. Zrezygnowaliśmy z robienia linii boiskowych, które wykonuje się z cennego i potrzebniejszego gdzie indziej wapna. Murawę się zestrzygło i przekazało gdzie trzeba. Półki też jest dosyć ciepło. Zrezygnowaliśmy z koszulek dla zawodników, bo naszych graczy i tak łatwo rozpoznać podczas meczu, ponieważ są znacznie niżsi i szczuplejsi od przeciwników. Ale nawet sam zarząd naszego klubu postanowił wzmóc ostrożność finansową i tak po odbiór służbowych samochodów pojechaliśmy autobusami normalnych linii zamiast pospiesznymi, które są bez porównania droższe i bardziej hulaszcze. Prezes naszego klubu z własnej też inicjatywy postanowił zaoszczędzić stary dywan w swoim gabinecie. To też kazał go zabrać, zabezpieczyć i polecił woźnemu kupić nowy. Po 2 miesiącach pracy zespół wynajętych księgowych przedstawił rezultaty swoich prac, z których wynikało, że wydaliśmy niepotrzebnie pieniądze głównie na 3 księgowych po 6-700, wynajęcie kancelarii 4,5 i 3 kalkulatory Memorex po 9 razem 51,600. W tej to sytuacji decyzją zarządu natychmiast zlikwidowaliśmy kancelarię oszczędnościową, co znacznie postawiło na nogi budżet klubu i wszyscy się ucieszyli, wskutek czego wystawiliśmy bankiet na 420 osób. Dziękuję. Zrobię ci bawarki, ale nie ma mleka, trzeba kupić garki. Męka dla człowieka, no możesz gotować. Ale gdzie mam chować? Kupić trzeba szafę, póki co pod pachę. Garki już kupione, kuchnia elektryczna. Będzie więc potrzebna jeszcze jedna izba. Jeszcze jedna izba, 2 izby, mieszkanie. Nie szkodzi, nie szkodzi, już czekam na nie. Oj, naju, kochańsza, jestem twoim sługą, ale na mieszkanie czeka się tak długo. Co mnie kupił, skisło już przed laty. Posiwiała szmarka, nalewam herbaty. Babo! Na?

szczupaki. Przeszedł rok, minął rok, byle jaki. Widzisz, kończy się bal. Nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak. Mówisz, szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozstania już bliska. Ach, panie, panowie, ha, panie, panowie, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było. Minęło jak miłość, prześniło, prześniło, śniło się do dna. Umiem cenić twój takt, elegancki twój styl. Kto nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy? Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tę piosenkę. Żegnaj, miły, no cóż, jak się żegnać, to już ładnie było nam z tym. Lecz za dużo jest zim, ja cię może za mało kochałam. Lecz zapomnieć to już nie umiem. Panie, panowie, panie, panowie, no, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, panie, panowie, panie, panowie, ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dna. Jak państwo słyszą, to nagranie koncertowe. Koncert Magdy Umer nagrany w Teatrze Polonia w Warszawie. Koncert, który ukazał się na płycie Wciąż się na coś czeka. I w ten sposób zakończyliśmy powtórkę z rozrywki. Za 15 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. No i zaglądamy do skrzynki mailowej akademia.rozrywki@polskieradio.pl, żeby jeszcze przedstawić jakieś ciekawe formy zastosowania wiedzy zdobytej w szkole w życiu prywatnym. No pan Filip tak ogólnie zwraca uwagę na to, że powszechnie szanowana i lubiana metoda to jest podrywanie pięknych koleżanek na pomoc w nauce. To się zawsze udaje i często przydaje. Czyli tutaj akurat niewiedza się przydaje, albo przynajmniej udawanie niewiedzy. A pani Jadzia pisze, skończyłam zootechnikę i było to dla mnie oczywiste, na czym polega określenie wysokości zwierzęcia w kłębie. Bo to pomiar od podłoża do łopatek zwierzęcia. Rozbawiła mnie koleżanka, posiadaczka psa, dla której wysokość w kłębie mierzy się wtedy, gdy zwierzę ułoży się w kłębek. O dziwo, pomiar zgadzał się z tym podanym w książce dla rasy jej psa. Może różne zwierzęta mają różnie w kłębie. Ja się na tym nie znam, ale spróbuję się zagłębić, żeby też przy jakiejś okazji zaimponować komuś taką wiedzą. Prawdziwe wiadomości w trójce na antenie za 13,5 minuty, a teraz trochę pomanipuluje przy wiadomościach Łukasz Szwed. Zaraz potem zaśpiewa swoją piosenkę Rudy Schubert. Miau, miau. Podczas niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego przy okazji wybrano także Miss Starachowic, prezydenta Rzęszychowa w Kujawsko-Zachodniopomorskiem, przewodniczącego Rady Mieszkańców przy spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Własna Chata w Przykrasnem, wazon do pokoju stołowego w domu wolnostojącym pani Leokadii Szumigaj oraz Kazia Braszczyka jako najładniejsze dziecko w Łódzkiem. Miau, miau. W przyszłym tygodniu rozpocznie się ogólnopolskie wielkie liczenie kotów. Każdy, kto naliczy powyżej 100, dostanie dyplom oraz dwa urocze kocięta na wychowanie. Szacuje się, że w Polsce mieszka około 1 miliard kotów, w tym mruczuś pani Leokadii i 120 pupili pani Heleny mieszkających w 20-metrowej kawalerce. Każdy, kto nie będzie chciał liczyć kotów, może policzyć krowy, owce albo chmury. Miau, miau. Pechowo zakończyło się nocne strzyżenie Barbary Saskiej przez jej sąsiadkę Jadwigę Skoroś. Do czynu doszło w łazience pani Saskiej, gdzie podejrzana Skoroś usiłowała zdołała ostrzyc ją na pazia. Niestety przerwy w dostawie prądu spowodowały ograniczenie widoczności oraz, co za tym idzie, wadliwe działanie maszynki do strzyżenia, które z kolei spowodowało powstanie nieplanowanego irokeza w poprzek głowy pani Jadwigi. Pani Barbara ledwie uszła z życiem, obecnie ukrywa się w kuchni lub w jadalnym. Miau, miau. Do Krakowa zbliża się ekspedycja karna złożona z górali oraz Słowaków. Wszystko przez odrzucenie przez mieszkańców tego miasta pomysłu organizacji zimowych igrzysk olimpijskich. Szacuje się, że do starcia z Krakusami dojdzie w połowie Zakopianki, dzięki czemu jakiś współczesny Bogusławski będzie mógł napisać: cud mniemany, krakowiacy i górale i Słowacy, polska opera narodowa 2, powrót z Fory. Miau, miau. Jasio chłopcem był przeciętnym, lecz już w szkole w czwartej klasie zszedł poniżej tej przeciętnej. Jaś został głupim Jasiem. Wytykali go palcami na ulicy oraz w szkole. Ciężkie życie wiódł w miasteczku. Ciężko w życiu być głupolem, nie? Jasiek, Jasiek, głupi Jasiek. Skończył szkołę z wielkim trudem i przez życie wdekopany. Szedł nasz Jasio, szedł uparcie, w dalszym ciągu głupim zwany. Zdobył średnie wykształcenie, potem studia skończył wyższe. Choć go głupim ciągle zwali, on się piął, już był magistrem. Jasiek, Jasiek, głupi Jasiek. Szybko wkroczył w wyższe sfery, lekko przeszedł pierwszy zawał. Wszyscy już się domyślacie, że po prostu Jaśku dawał. Dużo głupich Jaśków wokół, ale ci te wadę mają, że choć nieźle się maskują, to niestety nie udają. To niestety nie udają. To niestety nie udają, proszę państwa. Rudy Schubert, na podsumowanie naszych rozważań o wiedzy wyniesionej ze szkoły. Jeszcze list od pana Daniela. Dzięki lekcjom biologii w podstawówce nauczyłem się z dwoma kolegami zrzucać węgiel. Co parę tygodni na początku lekcji biologii przychodził z wizytą pan palacz i prosił biolożkę o wypożyczenie trzech silnych chłopaków do zrzucenia węgla, który właśnie przywieźli. Za każdym razem wybierał tę samą ekipę. Pozdrawiam palacza oraz grono pedagogiczne. Panie Danielu, gdyby pan rzeczywiście się tego nauczył, to by pan wiedział, że węgiel się zrzuca, a nie zrzuca. No ale jeszcze wszystko jest do nauczenia. Proszę państwa, jest taka piosenka, którą ja witam, jeden z najpiękniejszych okresów w ciągu roku. Zawsze w tej samej wersji tę piosenkę państwu prezentuję. Piosenka Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla w wykonaniu Hanny Banaszak. Dzisiaj na zakończenie. Do usłyszenia. Ja mam na ogół pamięć krótką, ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił niezabudko, zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły futra, kto całkiem nie pamiętam, lecz aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną